saltes. És matar el seu pèrbol, ahir i no pensar mai. No, no, existeix un conservador, quina cap és el nombre.